bare det at tænke på det, det var som 1000 knive i halsen på mig, at sådan, der var jeg allerede knust. Hun har jo kørt et dobbeltliv. Ja. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Dagens gæst er et unikum. Han er opvokset i det mørke Jylland, hvor man måske ikke helt satte pris på hans skrøbelige og kreative sjæl. Men så tog han et par englevinger på ryggen, flyttede til storbyen og kaldte sig Ussel. Han har på kort tid vundet karrierekanonen og det halve kongerige gennem sine fuldkommen vanvittige koncerter og sine livsbekræftende kærlighedssange. Og hit som Berlin, Datter af Dæmoner, en sang til min kommende kone, fra B3's Uundgåelige til Roskilde Festival. Og stadig har man følelsen af, at han først lige er begyndt. Som han synger, så drømmer han om et barn og en hund og et hus. Vi kan køre i Volvo, en der vil ligge ved min side, en jeg er på hold med. Og i jagten på den drøm rammer man jo nogle bump på vejen og nogle knuste hjerter, og et af dem skal vi høre om i dag. Velkommen til dig, Emil, a.k.a. Ussel. Mange tak. Tak fordi du ville komme på besøg i 112 Knuste Hjerter. Tak fordi jeg måtte. Jeg glæder mig. Glæder du dig? Ja, meget. Fedt. Hvad glæder du dig til? Alle i min familie er ret store faner af det her, så jeg tror det der med, at jeg ligesom er her nu. Altså nu. Made it. Ja, jeg tror min søster hun kommer til at give mig en high five. Så på den måde så er jeg sådan, ja, yeah, det er fedt. Nej, hvor er det godt. Ja. Jeg hører tit, at altså, når jeg har mænd på besøg, at deres søstre er sådan... Gør det? Ja, ja. Jamen, det er totalt det er fedt, at der sådan, bliver lavet sådan noget som det her, det der er behov for. Ja, det var i hvert fald det, jeg selv manglede, da jeg havde hjertesorg. Mm. Så det er jo der, det er startet. Og nu er jeg bare så taknemmelig for, at der sidder folk som dig, som har lyst til at gå ind og være en del af universet og åbne deres hjerter. Selvfølgelig. Skal vi ikke starte med kærligheds-CV'et? Jo. Fordi det skriver jeg jo altid sammen med mine gæster. Det var bare... Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været 4 gange forelsket. Okay. Ja. Det ved du bare 4 gange. Jamen jeg sad og talte på fingrene i går og sådan, lagde ting på vægtskålen og sådan. Ja. Var der nogen forelskelser, der ligesom røg svinget og som var sådan, ej, det er sgu ikke en forelskelse alligevel? Ja. Ja. Og de 4 der, det var dem, du var sådan, der er ikke nogen tvivl? Ja. Det var sådan nogle, hvor man, der kunne jeg, når jeg tænkte på det, kunne jeg stadig mærke, at den har været der, ikke? Ja. Hvor mange kærester har du haft? 4. Og er det de samme 4 forelskelser? Nej, det er det ikke. Det er det ikke, nej. Hvor mange overlap er der, og hvordan ser statistikken ud der? 75% af mine kærester har jeg været forelsket i. Okay. Så en kæreste, som du ikke har været forelsket i, og så en person, du har været forelsket i, men ikke har været kærester med. Ja. Hvor mange gange har nogen slået op med dig, og hvor mange gange har du slået op med nogen? Jeg har slået op med nogen 2 gange. Ja. Og 9 gange har jeg blevet slået op med. 9 gange? Ja. På 4 kærester, hvordan hænger det sammen? Jamen, man kan jo godt... Slå op mange gange. Ja, en kæreste kan jo godt fortryde at være en tilbage. Er der en af de her kærester, som simpelthen altså, har slået op med dig så mange gange? 2. 2 af dem, som har slået op mange gange? Ja. Dog lidt. Ja. Men altså, man kan jo... Alle er jo i tvivl en gang imellem. Ja, ja, men ikke 9 gange. Nej. Det er voldsomt. Det er hårdt for et hjerte, ikke? At blive forladt igen og igen. Ja, også fordi man bare gerne vil. Man går jo bare sådan, åh shit, okay, hvad nu, hvis hun gerne vil være kærester igen om en måned? Ja. Så man, det ville hun jo for 2 måneder siden. Det ville hun sidst, ja. Der tog hun mig også tilbage. Ja, så man går sådan lidt. Den der limbo, er, det, altså, det synes jeg nærmest er det hårdeste. Ja. Det er sådan, så vil man hellere have en closure. Altså en, at få at vide, vi kommer aldrig til at blive kærester igen. Ja, det er det. Skal jeg hånden af mig? Ja, ja, ja. Virkelig. Puh. Ja. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 2 gange. Er det så med 2 forskellige kærester, eller? Det er med 2 forskellige kærester. Lidt ligesom det der med ikke hånden med det samme, så har de lige taget en finger og et led, indtil de har taget hele hånden. Ja. Eller hele hjertet. Ja. Ja. Er det de samme to kærester, som er dem, som har slået op med dig en del gange? Mm. Mm. Ja. Troede du nogle af de her to gange, at du aldrig ville blive glad igen? Fuldstændig. Helt vanvittigt. Det var jeg sikker på, ikke ville ske. Du tænkte bare, nu det løbet er kørt for mig, det var det. Ja. Jeg havde et godt run med den her pige, og nu der er ikke mere kærlighed til mig. Ja, jeg var sådan, lad mig fokusere på en masse andre ting, fordi ja. At... Det er simpelthen for sent. Det er gået over på den mørke side nu. Jeg skal ikke bede om det her længere. Så det var hæftigt. Er du sådan en, der bliver ramt voldsomt af hjertesorg? Jeg har lyst til at sige nej, men ud fra statistikkerne, så sagde jeg ja. Så bliver den sidste, der den tog 2 år. Så det er jo ret voldsomt, føler jeg. Ja, og sådan, ja det synes jeg da også. 2 år, hvor man går og har det sådan. Jeg tror ikke, det er unormalt, men nej. Det er fandme lang tid for en selv. Ja. Altså. Jeg havde engang snakket med en af mine venner om, at det er sådan, det er jo virkelig sådan en traumebearbejdelse at være sådan have kærestesorg. Der er mange store forskelle, men jeg har mistet nogle af mine omgangskreds af unge mennesker, og jeg kan drage mange paralleller. Det er selvfølgelig sorgen for mig er meget større. Altså ved dødsfald. Ja, ved dødsfald. Ja. Men der er mange af de ting, man går og bearbejder, jeg kan drage paralleller til. Ja. Der er også meget forskning, der viser, at hjernen ikke kan skelne mellem død og afvisning. Nej. Altså, så personen kunne nærmest lige så godt være død. Altså, din soveproces er den samme. Ja. Så det giver mening, at du har oplevet det på samme måde. Er du blevet glad igen? Ja. Dejligt. Det er jeg. Har du en kæreste i dag? Ikke endnu. Ikke endnu? Nej. Drømmer du om det? Er det lykken for dig, at skulle finde the one-agtig? Det tror jeg, det var engang. Nu er jeg sådan et sted, hvor jeg kan sagtens se et liv uden. Ja. Har også fundet ud af, for mig i hvert fald, er det vigtigt, at det ikke er skelsættende. Fordi så tror jeg også, at jeg lægger for meget ansvar på et andet menneske på en eller anden måde. Ja. Så har jeg fundet ud af, at det er bedre at være sådan, det er virkelig nice at have noget at dele nogen med, men det er ikke det, der gør, at jeg trives på en måde. At jeg sagtens kan uden det. Ja, ellers så kan du også gå og leve helt halvt, altså i sådan en standby-vente-position, indtil du finder dette menneske, som skal gøre dit liv helt, ikke? Jo. Er du sådan en, der forestiller dig, at du skal være sammen med en for altid? Eller nogen forestiller sig jo sådan, jeg bliver skilt. Altså jeg kommer til at være sammen med, du ved, forskellige mennesker. Mine forældre blev skilt og har ikke sådan en særlig romantisk, klassisk romantisk tilgang til det. Og så nogen tænker, jeg skal finde mit menneske, og vi skal dø hånd i hånd, notebook-agtigt til sidst. Det ville jo være fedt at kunne sidde på en veranda og sådan se solnedgangen for den sidste gang sammen som ældre mennesker. Det der... Klart et drømmescenarie. Mm. Men jeg tør ikke at håbe for meget, tror jeg. Det er sådan, det tør jeg ikke. For bange for at blive skuffet? Ja. Ja. Også bare sådan fundet ud af, man kan også lægge sin kærlighed mange andre steder. Mm. Så det er virkelig, det er noget, der jeg har lært meget de sidste 2 år. Hvordan man kan være glad og få kærlighed til at blomstre, uden at det altid er knyttet op på et menneske. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk set kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. Vil du ikke prøve at tage os tilbage til det første møde? Jo. Jeg gik på en højskole. Efter jeg var færdig, skulle jeg op og lave et oplæg for, hvordan det var at være færdig, og hvad man kunne gøre, når man ville ud og arbejde kreativt. Og så kan jeg huske, lige inden jeg skal ind og lave det her oplæg, så der er sådan en stor, flot kantine med flot lysindfald. Jeg har gået der et år, men nu er det lige pludselig nye mennesker, der går her. Og så skal jeg lige have noget vand, inden jeg skal ned. Og så i det, jeg går tilbage mod salen, hvor jeg skal holde oplæg, der får jeg øjenkontakt med en, der går mod mig. Og sådan, vi kigger hinanden meget i øjnene, og hun begynder at smile. Og så er det, hun går forbi mig og siger hun hej. Så siger jeg hej igen. Og så går jeg ind og laver det her oplæg her. Og sådan, what, hvem er det her menneske, der er sådan... På en eller anden måde, så var, vi bare, så var det som om, vi var de eneste 2 i rummet lige på det her tidspunkt. Kan du koncentrere dig om dit oplæg der? Eller tænker du stadig på... Kvinden, jeg tænker stadig på det. Jeg har jo så lært, at jeg er virkelig dårlig til at koncentrere mig overall, så på den måde var det jo... Der skal ikke meget til. Nej, så det var jo bare som any other day, hvor jeg ikke kan koncentrere mig til noget. Men så skal vi tilbage til København og lave det samme oplæg. Så jeg skal ligesom skynde mig i en bil, fordi vi skal nå det til klokken 8 eller sådan noget. Vi er i Jylland. Og så sidder vi i den her bil, og så siger jeg til mine venner og veninder, sådan, kender I det der, når man mødte et menneske, hvor man bare skulle have snakket med dem, og nu sidder man og fortryder, at man ikke gjorde det. Og så skæbnen ved det, at kvarter efter, så er der en eller anden, der følger mig på Instagram. Og så er sådan, hvem er det her? Og så kigger jeg, og så er sådan, Det er hende der, jeg lige hilser på nede i kantinen. Hun er begyndt at følge mig. Fuck. Og så skriver hun sådan noget, at, ja, totalt. Skriver hun sådan noget, er du smuttet? Og så er jeg sådan, ja, jeg skulle til København. Og så er sådan noget, øv, du så ellers flink ud. Og så chatter vi lidt frem og tilbage. Og så chatter vi lang tid. Og så ender det med, at hun på et tidspunkt kommer til København. Og vi er på date der. Hvad så, laver I på jeres første date? Der tager vi faktisk på... Vi tager på bakken. Altså ikke bakken ude i Dyrehaven, men på bakken her. Ja. Nede i Kødbyen. Så vi sådan... vi mødes. Hun har været ude med nogle højskolevenner. Og så mødes vi og drikker nogle øl. Og beslutter os for at join dem. Og tage på bakken. Ja. Det var sjovt. Og så gør vi lidt det. Hun er jo gået stadig på højskole. Så efter den date, det har jeg så ikke fortalt hende, men der skal jeg faktisk op og holde et andet oplæg på den højskole ugen efter. Så lige pludselig så dukker jeg op der, uanmeldt, og bliver på højskolen i den weekend, fordi at jeg kunne bo i en af lærerboligerne. Og så festede vi lidt der. Og sådan gik det lidt frem og tilbage. Altså, hvad føler du for hende på det her tidspunkt? Altså, kan du mærke det sådan, ej, jeg er ved at blive forelsket i den her pige? Eller hvad er det, der sådan tiltrækker dig ved hende? Jeg synes, hun var virkelig spændende. Hun kommer ikke fra Danmark, hun kom sted fra den store verden. Mm. Og det synes jeg også var ret spændende, at det er sådan nyt og anderledes. Og så var der bare, hun var meget umiddelbar og meget sådan spontan. Ja. Og sådan, jeg tror altid, jeg havde sådan... Jeg haft det godt i klokken, og sådan det der med at skulle ud fra den, det var meget, det ville jeg gerne, men jeg turde ikke, og der var der en, der lige pludselig tog mig i hånden, og så løb vi ud og prøvede alle mulige ting, jeg aldrig ville hoppe ud i, hvis jeg var alene. Ja. Så hun fik sådan lidt en version af dig frem, som du drømte om at være? Ja, sådan lidt eventyrlysten. Ja. Eventyrlysten, unge dreng. Jeg kan huske, første gang, hvor jeg sådan kan mærke, nu er jeg virkelig forelsket hende, der tager vi faktisk, jeg tager med nogen, fra min årgang af højskolen, og nogle af hendes årgang af højskolen, tager vi til Berlin, og er der et par dage. Og så kan jeg ligesom på et tidspunkt mærke, okay, shit, it's hitting now. Sådan en aften kan jeg virkelig mærke, fuck. Jeg kan tydeligt huske, vi stod ude på badeværelset og børste tænder, og så kiggede jeg i spejlet, og så jeg hende, og så var jeg sådan, fuck. Der er ingen vej tilbage nu. Der er ingen vej tilbage, jeg er pisseforelsket i dig, og du, jeg vil bare have, du har det så godt som... Jeg kan sørge for, at du har det. Og siger du det til hende? Nej, jeg tror ikke, jeg siger det til hende. Siger det ind i dit hoved? Ja, jeg står bare sådan. Jeg tror bare, jeg føler, det var virkelig overvældende at blive ramt af den, fordi den ramte bare sådan, duh, og sådan før og efter det. Ja. Og så havde vi bare nogle fede dage i Berlin. Men blev ikke kærester. Så er jeg oppe på hendes højskole og besøger hende igen, kort tid efter Berlin. Og så kommer corona, så hun skal hjem fra højskolen. Sådan, mens jeg er deroppe, så hun får at vide, I skal rejse i nat-agtigt. Ja, og jeg ligger sådan, jeg har det sådan helt mærkeligt, at jeg sådan, føler mig lige pludselig, som om jeg er et sted, jeg ikke skal være. Mm. Fordi lige pludselig er det deres, og jeg er sådan, jeg gik der 2 år forinden. Ja. Så jeg er sådan, jeg smutter-agtigt. Og så tog jeg hjem til Sønderborg, fordi jeg gad ikke at være i København, hvis der var corona. Mm. Og så skrev jeg til hende sådan, hey, hvis det for presset at skulle rykke så sent, så kan jeg komme og hente dig, så kan du være i Sønderborg, indtil du kan komme hjem, fordi hun ligesom heller ikke boede i Danmark. Og så siger hun, det vil hun gerne. Og så ender hun med at være ved mig i sådan noget 2 uger. Og der hvor hun bor hos din familie? Ja, eller ja, ja. Altså hos dine forældre? Ja, ja. Og jeg siger bare sådan, hey, jeg får en veninde på besøg. Og så bor vi bare og der. Og I er ikke engang kærester endnu, og nej, nu er I flyttet sammen hos dine forældre. Ja, ja, fuldstændig. Under corona, hvor man er 100% isoleret sammen. Ja, så det var bare 2 uger med hende og så mine gamle venner fra Sønderborg, hvor vi sad nede i mit drivhus og snakkede. Og hvordan var det? Det var virkelig hyggeligt, og det var sådan en god måde at finde ud af, om det var mere end de der 2-3 dage, man havde besøgt hinanden. Så efter de der 2 uger var det sådan, det er virkelig, det er kun vokset, og alle mine venner er lige så forelsket i hende, som jeg er, fordi hun stråler, og mine forældre, de er jo allerede, altså, hun sidder der med til middagsbordet, så hvad? Der er jo ingen grund til ikke at blive kærester. Jeg spørger hende en aften, efter vi har været ude i drivhuset, og vi har fået lidt vin den aften, kan jeg huske. Så spørger jeg hende, om hun vil være kærester. Så siger hun nej. Siger hun, ej. Ja, siger hun, det synes hun var for tidligt. Så bliver jeg ked af det. Ej, det forstår jeg så godt. Ej, det var også perfekt. Ja, det var helt perfekt. Så jeg er sådan, jeg bliver ked af det. Og vi snakker og sådan noget, så er jeg sådan, jamen, jeg forstår godt, du synes det er tidligt, men sådan, jeg føler ikke, og så sådan, jamen, hun vidste ikke, om hun ville have en kæreste eller sådan noget. Så snakker vi og snakker, indtil vi falder i søvn. Og så vågner jeg næste dag, hvor hun vækker mig og siger, hun gerne vil være kæreste alligevel. Nej. Jo. Ej, okay, cute. Ja, så hun har ligget og sovet. Hun kunne ikke sove, og havde ligget og tænkt hele natten, og fundet ud af, at det ville hun gerne. Hvad sagde du så? Hvordan havde du det? Så var jeg glad. Ja. Så var jeg glad. Men hun skulle hjem den dag også. Hun skulle ligesom hjem til... Altså til sit eget land? Ja. Okay. Så jeg var sådan glad, men også bare sådan, nu skal hun hjem, og vi ved ikke, hvornår vi ses igen, fordi man må ikke krydse grænsen, medmindre man bor i det land. Fuck. Okay, så corona havde lige lukket Danmark ned. Nu var I blevet kærester, og nu skulle hun hjem. Ja. Shit. Ja. Okay, hvordan er det så? Fordi så starter I vel et langdistanceforhold, hvor I slet ikke ser hinanden? Hvor vi slet ikke ser hinanden, så vi sådan har et FaceTime-forhold i sådan noget 6 måneder. Fuck. Ja. Ej, hvordan var det? I sådan, lige da man er blevet forelsket i den. Der, hvor man har allermest behov for fysisk kontakt. Det er det. Vi er blevet kærester, og lige efter vi blev kærester, har vi ikke fysisk kontakt i 6 måneder. Det var syret. Men man sådan, jeg tror, at vi var så forelsket, vi var bare sådan determined til at få det til at fungere. Mm. Og det var heller ikke, for hende var der heller ikke så meget andet at lave. For mig var der heller ikke så meget andet at lave, for landet var lukket ned. Ja. Vi gik i seng sammen nogle gange med computeren, hvor den kørte. Og når man vågnede op, så vågnede man op, og den kørte stadig. Jeg kan også huske noget af det første. Det var også lige den periode, jeg begyndte at lave musik. Og det var noget af det første musik, det var, skrev jeg også bare om sådan noget. Om at være kærester med FaceTime-agtigt. Så hvis man lytter til noget af det første, jeg lavede, så kan man også godt høre, at det handler meget om skærme FaceTime. Og FaceTime. Ja. Og sådan. Ja. Men det er der jo sindssygt mange, der kan genkende altså i de der år. Ja. Hvor der bare var corona. Ja. Altså, det var jo bare sådan den sygeste måde at date på og være kærester på. Fuldstændig. Ja. Men jo på en eller anden måde også sådan, altså selvom man kan tænke, det er hardcore, at I bliver kærester lige inden, at hun flytter væk, og man kan, du ved, tænke, ej, var det så en god idé, for nu skal I sidde der og savne hinanden og være så langt væk. Mm. Så tænker jeg også omvendt, at det har også gjort corona på en eller anden måde meget nemmere for jer, fordi I ikke bare har siddet helt alene hver for sig. Ja. I har haft en, som var jeres go-to FaceTime-person. Fuldstændig. Som man vidste. Ej, det bliver hyggeligt i aften, fordi der skal jeg jo... Det er det. Det har været held i uheld, hvad man plejer at sige i Sydjylland. Ja. Så det var jo også fedt at have en eller anden, for jeg sad også bare hjemme med mine forældre, og måtte se 2 venner-agtigt. Ja. Så det var også bare steneren. Blev det lige så ved med at være lige så smukt og forelskelsesagtigt i alle 6 måneder, eller havde I også... Altså, de første konflikter eller skænderier eller sådan, kan man have dem på FaceTime? Ja, det kan man godt. Fordi man kan nogle gange, så ringer man jo også til, så har man drukket, og så ringer man sammen, og så lige pludselig, så bliver man, jeg føler bare tit, så kan man godt blive lidt ekstra uvenner, men man er lidt fuld, og man savner hinanden lidt og sådan. Mm. Så det havde vi også. Så I havde sådan et helt almindeligt parforhold med op- og nedture? Fuldstændig. Bare online? Online, ja. Fuldstændig. Ja, det var hele muligheden, og jeg mødte også hendes forældre første gang på FaceTime og sådan nogle ting der. Ja. Meget syret. Og sådan, jeg skulle se alt, hvor hun boede og sådan noget. Det var sådan noget, hvor hun gik rundt. Ja, det er min hund, og det er sådan, her er min søster, hej. Og så sad jeg og snakkede lidt med dem. Og sådan. Ej, hvor er det sjovt. Ja, det var det er virkelig en parallel virkelighed, vi har prøvet der i de år. Fuldstændig. Nå, men hvad sker der så efter 6 måneder? Så er vi sådan, nu vi er seriøst, huden er ved at falde af os. Ja. Vi, sådan, vi kan ikke det her længere. Og vi sådan... Vi er stadig forelsket, og vi vil bare gerne se hinanden. Så ja, hendes mor, hun har et produktionsselskab. Så hun laver en kontrakt, hvor i at det står, ligner, at hun hyrer mig. Nej. Man vil godt komme til andre lande, hvis man skulle arbejde. Nej, hvor sygt. Så hun laver en kontrakt på, at jeg skal over og arbejde for hende. Så tager jeg afsted, og jeg skal, hvad hedder det, man skal vise, hver gang man krydser grænsen, skal man vise det her. Så jeg sådan, viser det her. Viser de her papirer, og de kigger på dem og sådan noget. Hvad skal du over og lave? Og sådan. Jeg sådan, jamen jeg skal over og lave, jeg fandt på alle mulige sådan noget. Jamen, jeg skal producere en stor spillefilm. Altså sådan noget. Du udlevede din drøm på en eller anden måde. Om... Løg. Fuldstændig. Så kom jeg fandme over. Og så var jeg der en måned hos hende. Og det var skønt. Var det alt det, du drømte om så? Fuldstændig. Det var så dejligt. Vi havde også skænderier, fordi vi var sammen i en måned, og vi havde ikke været sammen mere end den dag en halvanden uge, vi havde været før, og ikke set den anden halvår. Men det var også skønt. Det var dejligt. Ja. Og vi var ikke trætte af hinanden efter den der måned der. Det var... Snakker I om fremtiden? Altså, hvad skal I, og hvad er planen? I bor i hver jeres land, og altså, er det sådan, du ved, snakker I... Altså igen sådan for evigt-agtige terminologier, eller sådan, hvad er drømmen for jer? Vi er i hvert fald sådan, vi snakker om, i løbet af den her måned, snakker vi om, hvor meget vi begge to er mennesker, der har brug for at være tæt på hinanden. Ja. Og at det er sådan, at det også, tror jeg også mange af de skænderier, eller de konflikter, vi havde førhen, var, fordi vi ikke var tæt på hinanden. Hmm. At det var ligesom et kæmpe behov for os begge to. Så det snakker vi om, at det skulle vi finde en løsning på. Så det kan jeg huske en morgen der, hvor vi vågner så, går snakken ligesom i gang på det her. Vi skal finde en løsning. Ja. Og så det eneste vej, vi kan se os ud i, er det, at vi slår plat eller kron. Det en vælger. Den ene er København. Den anden er Emil skal flytte ud i den store hvide verden. Sindssygt. Okay, så I siger, vi bliver nødt til at flytte til et af vores lande. Mm. Og I er begge to villige til at flytte. Ja. Vil I begge to egentlig helst bo i jeres eget land? Eller er der en af jer, der er sådan, ej, jeg kunne faktisk godt bruge et eventyr? Vi kunne begge bruge et eventyr. Ja, så I var egentlig lidt ligeglade, hvor I skulle flytte hen? Ja. Der var ikke noget, der sådan bandt jer på den måde, at sådan, jeg kan ikke flytte, jeg har jo det her arbejde med den her kontrakt, eller det her studie, eller... Nej, I var sådan meget frie fugle-agtige. Fuldstændig. Ja, det var i hvert fald ikke nogen arbejde, man havde lyst til at beholde. Nej. På den måde, så kunne man sagtens... Ja. Så I beslutter jer for at slå plat eller krone om, hvilket land I skal bo i sammen? Ja. Fra nu af. Ja. Sygt. Okay, hvad sker der så? Vi slår plat eller kron, og den danner på København. Så jeg taber eller vinder, det ved jeg ikke. Nej. En af delene i hvert fald. Så hun flytter til København. Vildt. Ja. Flytter I sammen så i København? Nej, det gør vi ikke. Vi bliver enige om. Også det var for intenst at gå fra sådan, at se hinanden så periodisk, og, sådan, og så gå til at flytte sammen. Og vi vil gerne holde det frisk stadig. Mm. Og sådan, så vi flytter ikke sammen. Så bor hun i København, og vi dater, og det er dejligt. I kærester? Vi er kærester, ikke? Jo, det er jo det. Men man dater også på ny, fordi så meget har vi heller ikke. Så når vi har været, det har jo været lukket, så man har jo ikke, vi har ikke kunne tage ud og spise en god middag. Nej, eller tage ud og se. Nej, vi har byttet rundt på rækkefølge. Ja, så nu begynder vi også at skal have oplevelser sammen og sådan noget, som ikke bare er at være lukket i et hus og kunne gå en tur i skoven, hvilket også er skønt, men sådan andre ting. Ja. Så på den måde, så begynder vi ligesom at date og... Lad hinanden kende på de punkter. Hvordan er det så? Altså, nu går drømmen jo i opfyldelse. Mm-hmm. Der er ikke nogen modstand længere. Altså, det er ikke længere en Romeo og Julie fortælling, hvor I ikke kan mødes. Mm-hmm. Hverken på grund af corona, eller fordi I bor i forskellige lande. Mm-hmm. Men nu bor I bare i Danmark, og I er kærester. Ja. For mig, i min illusion, der troede jeg, alt var skønt og smukt og dejligt. Vi har det virkelig godt, og jeg synes, det er virkelig nice. Ja. Og vi har en god energi sammen. Og du er forelsket. Og jeg er forelsket. Hun er også forelsket. Der ligger en diskurs i, at hun flytter til København og har ikke så stort et netværk, som jeg har på det her tidspunkt. Så jeg har travlt med alle mulige ting, jo, som man har i sin dagligdag. Og hun er i gang med at starte alt det her op. Mm. Som gør, at hun jo på mange måder lægger meget mere mærke til mit fravær, end hvad jeg selv gør. Fordi at hun ikke har lige så meget på programmet. Er det noget, hun siger til dig, at du ser hende for lidt, eller har for travlt? Nej, det er noget, jeg har snakket med nogle fælles venner. Så du fik efter. Det aldrig at vide af hende, at Nej. Det var det, hun følte? Nej. Det er kun noget, du har ligesom har efterrationaliseret? Ja. Og noget, som de har fortalt mig, at de sådan så udefra. At hun følte sig ensom? Jeg følte sig ensom og sådan lidt, trods lidt afventende nogle gange. Lad os ses, men jeg skal lige det her. Nogle gange så havde hun dage, hvor hun ikke skulle lave noget, fordi hun lige var flyttet til den her by. Ja. Så du går og føler, at alt er fryd og gammel, og ja, stadig er på en lyserød sky, og nu er I endelig flyttet til samme land. Og hun går i virkeligheden og føler sig en lille smule outsider-agtig i Danmark, og kender ikke så mange, og venter lidt på, at du kan ses, men siger det ikke til dig. Ja. Hvornår begynder du så at kunne mærke, at der er den her skævvridning, eller at hun måske ikke har det så godt? En dag så er vi sammen, og så er hun sådan, skal vi ikke gå en tur? Der er noget, jeg vil snakke med dig om. Åh, nej. Og så siger jeg, jo. Så tænkte jeg, der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Men jeg er også sådan, vi havde det jo mega godt sammen, når vi var sammen. Mm. Og sådan havde hun det også. Så på den måde, så kunne det heller ikke falde mig ind, at vi ikke kunne løse det. Nej. Så vi går den her tur, og så, så har vi en snak, der handler om, at hun gerne vil være i et åbent forhold. Okay. Ja. Shit. Hvordan præsenterer hun det? Fordi jeg tror, der er mange mennesker, der har gået med overvejelser omkring, om dette kunne være en mulighed for mig-agtigt, men har tænkt, hvordan skal man dog nogensinde sige det til sin kæreste, uden at de bliver ked af det? Ja. Hvordan sagde hun det? Jamen, hun fortalte, at det ikke fungerede for hende at være kun med et menneske, og at hun havde brug for mere stimulering i sin dagligdag. Det var for låst for hende på en eller anden måde. Det sagde, det er jo totalt forståeligt, at du har det sådan. Og jeg er glad for, at du siger det. Men jeg er sådan, jeg er det stik modsatte. Ja. Jeg vil dø hver dag, hvis jeg skulle være i det. Fordi det kan jeg ikke finde ud af. Det kan min hjerne ikke finde ud af. Det kan mit hjerte ikke finde ud af. Så det er sådan, jeg føler, vi er det perfekte match på alle planer. Men på det her punkt, det er sådan, det vil simpelthen bare gør, at vi ikke vil have det godt sammen, hvis vi skulle prøve det. Ja. Og det forstår hun godt. Og det havde hun også regnet med. Og så siger hun, så skal vi ikke være sammen. Shit. Ja. Overvejer du så, fordi jeg har jo på et tidspunkt været så meget panik, da jeg blev forladt, at jeg nærmest selv foreslog et åbent forhold, selvom jeg altså, har det fuldstændig ligesom dig. Ja. Men bare for sådan det sidste desperate forsøg på ikke at miste et menneske. Var der noget i det, der var sådan, ej fuck, det er så... Det, altså hvis det skal være sådan, så bare bliv, så gør vi det bare. Bare det at tænke på det, det var som, der var der sådan 1000 knive i halsen på mig, at sådan, der var jeg allerede knust. Så jeg tror bare, at det, sådan, det skabte sådan fysisk ubehag i mig. Ja. Det var sådan, være sammen med en og være knust, eller ikke være sammen med en og være knust. Ja. Ja, du ville blive hjertesorgsramt lige meget hvad. Ja, ja. Præcis. Det ene, det ville, tænkte jeg, det ville jeg kunne komme over. Det andet ville jo bare være, at man udskød det på en eller anden måde. Ja, altså ville du bare gå konstant i en tilstand af altså heartbreak? Ja, fuldstændig. Og paranoia og stress over, hvor hun er og alt det der. Ja, og jeg tror, jeg ville blive den værste kæreste nogensinde, hvis jeg skulle være i det. Så det havde jeg heller ikke lyst til, fordi jeg ville blive så nederen at være sammen med. Så du sagde til hende, okay, men så må vi jo gå fra hinanden. Og jeg så ikke nogen anden udvej. Jeg sagde, jeg hulkede, at det var sådan, det måtte være, men at jeg kan ikke fortælle hende, hvordan hun skal have det, og hvordan hun gerne vil have det. Det er jo uundgåeligt, at det går den vej. Så vi går ligesom fra hinanden på den gode tur, som ekskærester. Ja. Ja. Hvordan har du det så derefter? Er du bare sådan hjertesorgsramt? Fuldstændig. Jeg er meget knust. Jeg kan huske, jeg første aften, det var sådan om aftenen, og det var sådan fredag eller sådan noget, så kan jeg huske, jeg tager hjem, og så drikker jeg en halv flaske rødvin, og går og hører sangen og græder virkelig meget. Alene? Ja, alene. Ja. Og så er der en af mine venner, der ringer sådan der, hey, man, vi skal til den her fest og sådan noget. Og fedt, jeg kommer. Og så tager jeg ligesom ud, og sådan, okay, lige i aften skal jeg ligesom lade som om, at det ikke er sket, og ligesom... Hvorfor skal du ikke sige det til dine venner? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke. Jeg var simpelthen sådan... Der var også sket eller andet. Jeg er blevet en lille smule manisk på en eller anden måde. Man er ligesom blevet ramt af en eller anden hjertesorgmani, så jeg er også bare sådan... Det var en virkelig sjov aften. Jeg havde det virkelig sjovt, men det var fordi, at jeg var sådan... Min parade var så meget nede, at næverne, de hang ude på øjnene. Så på den måde, så var man også bare helt åben over for alle indtryk. Jeg havde lige det for mig selv, og så udskyder jeg det. Jeg tror også, i slutningen af aftenen, så fortalte jeg dig også i sådan en, hvor vi ligesom sad og hang et eller andet til en eller anden morgenfest, og så var sådan, ja. Nu skal I høre, hvordan jeg rigtig har det. Nu skal I fandme høre, mand. Ja, jeg skulle, ja. Og så var de sådan, nå. Så næste dag, så rammer den, det er ligesom, så jeg ligesom udskudt den, så rammer den ligesom dobbelt så hårdt. Ja, jeg kender virkelig godt den følelse. Ja. Når man lige har troet, man kunne snyde den. Ja. Og sådan her, altså taget sin højeste hæle på og gjort sig fucking flot, og ja, lige følt sig sådan flyvende i en time eller et eller andet. Ja. Og så kommer man hjem og har tømmermænd nu. Mm. Og sådan helt, føler sig helt klam og tung, og med makeup i hele hovedet, og dårlig ånden, og nu er man bare endnu mere alene, og endnu mere trist, og ej, noget, altså lort. Ja, den var virkelig tung. Så den fortsætter bare. Det løber ud af mig, så ender jeg sidst med at ringe til min tante, som er sådan min anden mor. Ja. Og så siger jeg, kan du komme og hente mig? Og så kommer hun og henter mig, hun kan ligesom godt høre, jeg tror, jeg bryder sammen i telefonen, og hun kender ligesom også min ekskæreste rigtig godt. Ja. Så hun henter mig. Og så kører jeg ud til hende og græder et par dage og bliver forkælet i... Jeg var jo syg. Ja. Så jeg lå syg. Jeg lå syg i sengen. Og så sørgede hun for, at jeg kom igennem dagene. Ja. Gjorde du altså noget for at kontakte hende? Eller havde du sådan en overvejelse om, er det helt slut? Kan det være, hun ombestemmer sig? Skal jeg prøve at kæmpe for hende? Eller havde du givet op? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi snakkede også, og vi var jo begge to gået fra hinanden, ked af det, og sådan... Så I holdt kontakten der? Ja. Jeg var sådan... ligesom også sikre os om, at hun havde det godt nok, og sådan, ikke var... Mm. Så vi skrev og ringede sammen, og sådan noget. Så gik der et par uger, hvor der var sådan lidt kontakt, og sådan noget, så ville hun gerne mødes, og så mødtes vi. Og så var hun sådan, hun havde gået og tænkt, og hun var sådan... Hun ville hellere være kærester med mig, end at være et åbent forhold. Det var vigtigere for hende, på en eller anden måde. Okay. Så hun, vi blev ligesom besluttet os for, på et rigtig dårligt grundlag, på en eller anden måde, om at blive kærester igen. Ja. Jamen jo også på en eller anden måde, på et smukt grundlag. Ja. Altså fordi, du ved, hun har jo mærket, altså... Mm. At det, hun troede var vigtigt, pludselig ikke føles vigtigt i forhold til, hvor vigtig du var. Ja. Det er jo også en, altså, det er jo en vild romantisk erkendelse. Mm. Lige forlængelse af det, som du sagde, så det er, men der er også på en eller anden måde noget, hvor hun så bliver nødt til at gå ind og undertrykke nogle ting, hun gerne vil i sit liv, for ligesom at være sammen med mig. Ja, det er rigtigt. Så på den måde, så er der også et eller andet, der ligger, som man sådan, okay, lad os bare lige smide det over under gulvtæppet herovre. Ja, lad os lade, som om det ikke er der. Ja. Men det ligger jo stadig et eller andet, som hun er gået på kompromis med, som måske er for stort et kompromis til, hvordan hun er som person. Ja. Altså, var du bange for, at det her, det er dårligt, det er bare en udskydelse af hjertesorgen? Hun kan ikke gå på det her kompromis, det er for hårdt. Altså, hun tror det lige nu, fordi hun savner mig. Mm. Eller var du bare sådan, happy go lucky, lyserød sky, jeg har fået hende tilbage, alt er godt? En blanding. Jeg tror, jeg var sådan, jeg elskede hende jo så meget, at jeg var sådan, det her, det er jo bare det, alt jeg drømmer om. Ja. Så på den måde var det jo bare skønt, at man kunne få det til at lykkes. Men der lå også et eller andet i mig, der var sådan, men hvor meget pakker hun sig selv ned lige nu? Ja. Og sådan, spurgte du hende ind til det? Vi havde i hvert fald nogle snakke omkring, både om hun var sikker, om sådan, og også begyndte bare at snakke mere omkring, hvordan hun havde det i forholdet. Mm. Og ligesom prøvede at få de snakke mere ind. Men der var ligesom også hele tiden sådan, en følelse af, at hun holdt på noget, og der var noget, hun ligesom ikke delte. Hvordan kunne du mærke det? Det med nogle gange ikke at ville snakke om nogle ting, og det var lige meget. Hvad kunne det være for nogle ting, som hun ikke ville snakke om? Det kunne være, at nogle gange så kunne jeg ligesom mærke på hende, at der var nogle dæmoner i hende, på en eller anden måde. Og der var nogle ting, der lå og ulmede, som gjorde, at hun ligesom var lidt mere sådan... Lidt mere sådan jumpy, sådan, når man havde samtaler og sådan noget. Der var sådan lidt andet, sådan, der lå trykket. Mm. Og så brugte jeg ligesom ind til sådan, hvad sker der? Hvorfor er det, du har det sådan her lige nu? Og sådan, er der noget, jeg kan gøre? Skal jeg ikke være her? Hvad er det? Og ligesom de ting, skub dem væk og ikke få snakket om det. Hvis du er afhængig af alkohol eller stoffer og beslutter dig for at gå på afvænding, så er der et bestemt sted i hjernen, der bliver ultraaktivt. Ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium har forskning vist, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når du går igennem et brud. Kærestesorg er altså en helt fysisk afvænding fra din ekskæreste, og afhængighed er en af de stærkeste følelser at kæmpe imod. Ligesom du ikke ville have cigaretter liggende foran dig, hvis du var i gang med at afvende dig fra at ryge, må du nu heller ikke have din ekskæreste liggende foran dig i form af sociale medier eller fysiske minder og billeder. Hvis du skiller dig af med de ting, der minder dig om din ekskæreste, er der mindre risiko for, at du bliver fristet og får tilbagefald. Hvordan er det så at blive kærester igen? Jeg tror i hvert fald, taget min forhistorie i mente, at jeg var sådan, hvornår dropper hun mig igen, fordi at ja. Der er et eller andet, der ikke er tilstrækkeligt. Ja. Det tror jeg også, det er sikkert også derfor, jeg har været ekstra, hvad der sker, hvorfor har hun sådan her lige nu, at jeg ligesom har været meget sådan, måske også for over hende, til at sådan, gøre noget forkert af det ene eller det andet eller det tredje. Så der er et eller andet sådan. Men jeg er også bare sådan, jeg er stadig vildt forelsket i hende, og sådan, elsker hende kæmpe højt, og drømmer om mig, villa og vores og Volvo, og hold med og alt det der. Ja. Så på den måde, så er jeg jo, det skal jo bare lykkes det her, fordi det er jo dig, og det er jo mig, forhåbentlig. Men det var det så ikke. Hvorfor var det ikke det? Der sker så det, at vi på et tidspunkt igen skal ud og gå en tur, og have en snak. Og vi har den her snak, hvor hun sådan, der er noget, jeg ikke har været ærlig med dig omkring. Der er ligesom, der er noget andet, der sker i mit liv lige nu, som har gjort, at jeg har det, som jeg har det, og sådan har været meget i tvivl. Og så viser det sig, at hun har fået en anden kæreste. En anden kæreste? Ja. Ja. Ej, men altså, det er jo helt absurd. Ja. Altså, en ting er for at vide, at jeg er kommet til at kysse med en anden i byen. Mm. Men at få at vide, at jeg har en anden kæreste. Ja. Altså, what the fuck? Ja, det var meget vildt. Jeg var også, jeg tror, det første stykke tid i den samtale, tænkte jeg, at det var en joke eller et eller andet, en test eller et eller andet. Det var fuldstændig sindssygt. Ja, det var meget vildt. Hvad sagde du, og hvad sagde hun? Altså sådan, for jeg er jo altså så spændt på både, hvordan hun præsenterer det, og hvad hendes forklaring er, og også, hvordan du reagerer. Hun fortæller, hvordan hun mødte ham for første gang. Hvordan mødte hun ham? Hun mødte ham på Friheden, hvor hun havde været op og drikke nogle øl. Og så havde han skatet ved siden af, så havde de faldet i snak sammen med nogle af hendes venner og deres venner. Hun har jo kørt et dobbeltliv. Ja. Fuldstændig sindssygt. Ja. Og forklare bare ligesom, hvordan hun i starten, at de var venner, men at hun ikke kunne kontrollere, at hun var blevet forelsket i ham. Og ligesom var forelsket i to mennesker nu, og at det, hun havde let efter hos mig, det havde hun fundet hos ham. Og at det ikke ændrede på, at hun var meget forelsket i mig, men at det ligesom var det, hun havde brug for en partner, det havde han. Så jeg slog klappen ned. Så var jeg meget ked af, at jeg græd. Så løb jeg. Efter, så løb du? Ja, vi snakkede lidt videre, så løb jeg til sidst. Så løb du væk? Ja. Vildt. Så har jeg ikke set hende siden. Shit. Ja. Så løb du din vej, og så har du ikke set hende siden. Nej. Skrev du til hende, eller ringede, eller har I overhovedet ikke snakket? Vi snakkede ikke i lang tid. Hun sådan, først så begyndte hun at ringe meget til mig på min telefon og på min Instagram. Og sådan, så skrev jeg, at jeg har brug for at være alene og bearbejde det her, fordi det gør for ondt. Og jeg har ikke, hver gang jeg har kontakt til dig, så gør det 10 gange mere ondt. Ja. Så jeg kan ligesom ikke være i det her nu. Jeg har brug for, at du lader mig være. Ja. Men det kan hun ligesom ikke finde ud af. Så bliver jeg nødt til at blokere hende på det her tidspunkt. Det er simpelthen, jeg kan ikke være i det. Og for det tidspunkt er det den eneste udvej for mig. Er du lige så hjertesorgsramt som første gang, eller er der noget i hjertesorgen, som ændrer sig fra første til anden gang? Jeg er meget mere den her gang. Fordi jeg ligesom, der er sådan en kæmpe følelse af, før der føltes det bare som om, at der var nogle ting, vi ikke matchede på. Men nu var det sådan en følelse af, at jeg ikke var tilstrækkelig, eller der var et eller andet ved mig, der ikke var. Der var ligesom en bedre version af mig, der man kunne blive kærester med. Som ja, der gik rundt derude og skatede et sted. Ja, præcis. Og så sådan, nej. Og sådan det der med at blive valgt fra for noget, der virkede så, så rigtigt at være kærester og skulle være sammen. Og så være sådan, du kan også tage på friheden og møde en skater. Det er det. Det kan, så nemt er det. Så det gjorde mega ondt. Hvad gjorde du i den hjertesorg? Altså græd du, skrev du, sang du sange, brugte du din familie og venner, eller isolerede du dig, festede du, havde rebounds? Altså hvordan, hvad for en vej valgte du ligesom i din hjertesorgsproces? Jeg græd rigtig meget, skrev rigtig mange sange, snakkede rigtig meget med mine venner. Jeg synes, det var for leverende på en eller anden måde til, at jeg ville fortælle min familie om det. Mm. Også på hendes vegne. Mm. At jeg havde lidt mere lyst til at snakke med mine venner om det. Fordi på det tidspunkt havde jeg sådan en følelse af, at jeg synes, hun var rigtig dum og ond mod mig. Ja. Og havde gjort mig ondt. Så på den måde, så ville jeg heller ikke have min familie og sådan noget, skulle have det. Billedet af hende? Nej, og mærke min bitterhed på en eller anden måde. Mm. Hvor lang tid går du at have hjertesorg, før du begynder at få det bedre? 2 år. 2 år? Ja. Det var sådan en lille halvår siden, der kom jeg tilbage til overfladen. Hvordan gjorde du det? Jeg tror, det er meget af det. Det handlede om, at jeg også fik snakket med hende for første gang sådan rigtigt. Vi har snakket sammen 1 gang forinden, hvor sådan, det var min første koncert nogensinde. Skulle jeg spille på sådan en upcoming koncert for sådan noget 1,5 år siden, 2 år siden på Nørrebro. Hvor så det var før du vandt Karrierekanonen? Det var før jeg vandt Karrierekanonen. Ja. Der spiller jeg ligesom, det er min første koncert. Der spiller jeg den. Og jeg kan huske, min manager spørger mig inden, hvad er det værste, der kunne ske? Fordi hun var sådan, hvad er det værste, der kunne ske for den her koncert? Hvis der var noget, hun hjælper mig. Så joker jeg og sagde, det ville være, hvis min ekskæreste, hun stod blandt publikum. Så kan jeg huske sådan noget, 3. nummer tilbage eller sådan noget, så lige pludselig, så kan jeg se, at hun står dernede. Shit. Ja. Nej. Så har hun også taget sin ekskæreste med. Nej, for helvede. Ja. Ej, undskyld, men hvad fanden laver hun? Ja. Helt ærligt. Ja, og står ved siden af min tante, og så er jeg sådan, shit, mand. Og prøver ligesom, jeg mister den lige, kan ikke teksten i sådan noget 30 sekunder, og står bare sådan. Shit. Og så er jeg sådan, jeg skal fandme ikke, det skal jeg ikke få lov til at bestemme, jeg skal fandme vise, at jeg kan godt klare den. Så får ligesom kørt koncerten igennem. Så snakker vi kort der. Jamen, så er jeg bare sådan, nå, fedt, at du lige dukkede op her. Og så sagde hun, at det var helt random, at hun var kommet. Hun vidste ikke, jeg skulle spille eller sådan noget. Så jeg, det ved jeg ikke, om jeg tror på. Og så gik jeg igen. Så løb jeg. Tog vi et andet sted hen. Ja. Men så snakkede vi ikke sammen i sådan et år efter det. Hvor du stadig havde det dårligt. Hvor jeg stadig havde det dårligt. Ja. Ja. Og stadig ikke. Jeg havde ikke noget kontakt. Jeg ligesom blokerede hende, og der var ligesom ikke nogen mulighed for, at vi kunne være i kontakt. Og så sker der det tragiske, at en af mine rigtig gode veninder, som også er blevet en af hendes veninder, dør. Og jeg føler, at en af dem, jeg var tættest på, sammen med min rigtig gode veninde, det var hende. Og hun vidste ikke, så jeg følte ligesom, jeg blev nødt til at ringe til hende og fortælle det. Så det ringer jeg ligesom og fortæller, hvilket også bare op for, at vi har en snak, og snakker sammen i sådan noget 2 timer. Og jeg siger også noget, jeg er ikke sur på det længere. Sådan, jeg forstår godt, hvorfor det gik, som det gik, og sådan, for ligesom begravet min side af stridsøksen på en eller anden måde. Som bare var rigtig rart at få snakket om. Var det bare den der closure, du manglede? Altså, tror du, hvis du havde fået den et år forinden, at du så kunne være kommet videre der, eller var det kombinationen af tid og closure? Det tog rigtig lang tid for mig at stole på et andet menneske i en kærlighedsrelation igen i hvert fald. Det var ligesom det, jeg havde brug for. Ja. Fordi jeg var sådan, jeg havde bare sindssygt meget paranoia fra det tidligere. Ja. Så det var, jeg tror, det er lidt ligesom at have været et biluheld eller skulle sætte sig ind i en bil igen. Ja. Altså det skulle jeg bare lige have et par år til, før jeg turde sætte mig bag rattet. Så det var det havde jeg virkelig meget brug for tid til at ture. Fordi det var bare sådan, jeg prøvede også nogle gange, men jeg var sådan, jeg kunne bare mærke, det gik ud over det menneske, jeg så datede, at jeg var sådan lukket og stiv i det. Ja. Der sad nogle naver i klemme rundt om mit hjerte, der lige skulle løsne sig, for jeg kunne være en fed og date. Så det var også meget sådan, jeg synes ikke, det er sjovt, fordi jeg er ikke sjov i det. Mm. Jeg har det ikke fedt. Jeg lukker mig af. Der er ikke noget, der blomstrer, det hele det visner, når jeg sidder og snakker med et menneske i en romantisk relation. Det undlod jeg mig at gøre i den periode. da I så har haft den her afsluttende samtale og snakket i 2 timer og fået snakket ud om det hele, er det så som om, at du kan mærke sådan, der kom lige noget væk fra dine skuldre, eller det er en forløsende, sådan, der er noget, der har ændret sig, jeg har det anderledes nu, der er et før og et efter denne samtale, eller er det i tiden efter lige så stille, at du begynder at blive gladere? Det var, jeg tror i hvert fald, jeg begynder sådan at, jeg tænker meget efter det, det der med at måske have fået smidt min bitterhed væk, og mine, de ting, jeg havde møntet mod hende, for det er sådan ligesom bearbejdet og tænkt op i hovedet, og sådan snakket med folk om, og ligesom fundet ud af, at der også lå meget i manglende evne til at kommunikere fra min side af, og at det ligesom også, tror jeg også kom så meget ud af, at jeg var til stede i mit liv, hvor jeg var, og at jeg ligesom nu var et andet sted, og at det var meget nemmere for mig at kommunikere og afstemme i relationer, end det var dengang. Så jeg fandt ligesom ud af, at hvordan jeg kunne være i det på en måde, hvor det også var rart for mig. Som ligesom, jeg tror bare, det kom hen ad vejen, at jeg var sådan, okay, nu har jeg faktisk mod på det her igen, og på at give det en ærlig chance, i stedet for sådan at lade som om, at man er klar. Har du så datet nogen siden, hvor du har kunne mærke sådan, selvom de så ikke er blevet dine kærester, men hvor du har kunne mærke, jeg er faktisk ude på den anden side nu. Jeg kan godt gå hele hjertet ind i en ny relation og give det en ægte chance og ikke sidde og tænke på hende i baghovedet hele tiden. Det har jeg. Jeg havde min første, i sommer havde jeg min første sådan fling. Det var nice. Ja. Så det var virkelig, der var datet ind i sådan noget 4 måneder. Ja. Og det var virkelig nice. Det er som om den gamle person bliver vasket lidt af en, når der kommer en ny person på en. Fuldstændig. Ja. Ja, det var også bare så rart at sådan mærke, okay, jeg kan meget bedre lide at være i en kærlighedsrelation med sådan lidt mere sådan i et lidt mere voksen mental stadie end dengang. Agtigt. Jeg kan godt mærke sådan de sidste 3 år er ligesom sket meget i min hjerne, der har gjort, at jeg kan meget bedre være i det og få det til at være sådan være lidt mindre teenage-rodet og sådan højbølget, og hvilket var sådan puha, det synes jeg godt nok var intenst. At sådan, det er ret nice at have det sådan lidt mere kunne snakke om det, i stedet for, at det skal være sådan noget. Nu går jeg ind på værelset, jeg vil ikke snakke. Det er sådan, at det er blevet meget mere drama. Ja. Så det var nice. Det var fedt. Fuck, hvor fedt. Det var en god sommer. Ja. Nu venter sommeren jo lige rundt om hjørnet igen. Ja, det bliver spændende. Så kommer den næste fling. Ja, præcis. Som måske bliver et eller andet større. En sang til min kommende kone, måske. Ja, lige præcis. Ja. Emil, vil du ikke prøve at komme med dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jo, det var også en af de ting, jeg sad og tænkte over i går, var sådan, hvad mit bedste råd, jeg tror. Og så i forlængelse af, det kom vi også lidt ind på, det der, den ene aften, hvor at jeg ligesom ikke ville acceptere, hvordan jeg havde det, og ville ud og feste og fejre og alt sådan noget. At det tror jeg har også været sådan en løbende ting i mit liv, at jeg har sådan prøvet at flygte fra det og skubbe det væk. Skubbe de svære følelser væk og fundet ud af, at det bare gør det endnu sværere. Det forsinker dem. Ja. Eller forlænger dem. Ja, og gør dem endnu mere farlige. End hvis man bare tager det ind og accepterer, at det er der. Og sådan får snakket om det. Og danser med sorgen på en eller anden måde. Danser med hjertesorgen. Så tror jeg, at det bliver nemmere at være i. Jeg flygtede alt for lang tid fra det. Og ligesom gjorde, at jeg gik 2 år og havde det helt vildt. Det var i hvert fald en af faktorerne, der gjorde, at det tog så lang tid, var, at jeg sådan var så dårlig i starten til at bearbejde og håndtere det. Ja. Så jeg tror sådan, accepterer, at den er der, i stedet for at fight den under tæppet, og så sige det højt, selvom at det sidder som knuder i halsen, så føler jeg, at når først man får det sagt det, så bliver de der knuder til tårer, og så er det som om, at kroppen er lidt mere i stand til at være i det. Ja. Det tror jeg, det er mit råd. Hvis du er bange for, at romantiske følelser altid går over med tiden, og det derfor ikke er muligt at være forelsket i den samme partner hele livet, har jeg gode nyheder til dig. Ifølge Berlingske har en amerikansk forsker lavet MRI-scanninger på folk, der var sammen i 20 år lange forhold, og folk, der kun havde været sammen i 6 måneder. Og forskningen viste, at der var helt samme romantisk hjerneaktivitet, når de tænkte på deres partner. På den måde konkluderede forsøget, at romantisk kærlighed altså kan vare hele livet. Har du mod på at prøve at tage en lille runde? Mm. Jeg har aldrig. Ja. Men med kærlighedsspørgsmål. Ja, totalt. Okay. Jeg har aldrig været utro. Jeg har været utro. Men ikke over for hende, som vi har hørt om i dag? Nej. Okay. Jeg har engang kysset med en, ja, mens jeg havde en kæreste. Fortalte du det så? Nej. For skæbnen vel, at hun slog op med mig ugen efter. På en bar i Odense. Tænkte du, karma har allerede ramt. Ja, præcis. Det var så fjerde gang, hun slog op med mig. Så okay. Jeg tror, det var nok, der var et eller andet i mig, der var sådan, lige skulle ud og kysse med hinanden. Ja. Men nej, nu prøver jeg at sidde og forsvare det. Det var ikke okay. Nej, men jeg forstår godt, der er nuancer af utroskab, når man er blevet slået op med fire gange, så er det måske en lille smule nemmere at ty til. Ja. Jeg har aldrig været forelsket i en ven. Ja. Har du sagt det til den ven? Mm. Hvad sagde vennen så? At personen også var forelsket i mig. Nej. Jo. Ej, hvad skete der så? Så troede jeg, vi skulle være kærester. Ja. Skulle vi ikke. Nej. Nej. Hvorfor ikke? Det var mennesket ikke klar til. Okay. Så vi gik og kærester lidt rundt, når der lige var tid. Men det gik ikke, som det skulle, desværre. Har I så kunne bevare venskabet, eller var det for hårdt? Det har vi. Så I venner i dag? Vi er venner i dag, men det har været svært. Vildt. Også fordi jeg har ligesom væltet rigtig meget. Ja. Og procentdel af hende har også væltet. Der var et eller andet, der har ligget og holdt det. Kan du godt holde ud og være venner, så? Nu kan jeg. Det var svært i lang tid. Ja. Men jeg er ikke forelsket i hende længere. Det var jeg virkelig i lang tid. Ja. Jeg tror også, grund til, at jeg var så forelsket, var, fordi vi er virkelig gode venner. Ja. Vi har det for grineren sammen. Ja, det ville være perfekt. Ja. Jeg har aldrig knust en andens hjerte. Det har jeg. Ja? Ja. Hvem er det, du har knust et hjerte på? Det er min kæreste nummer to. Ja. Jeg tror, vi knuser lidt hinandens hjerter. Mm. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Det er helt sikkert. Det kan jeg altså ikke forestille mig, jeg har. Men jeg kan ikke lige komme på, hvad det er specifikt, men det har jeg 100%. Mm. 100%. Jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Det har jeg ikke. Kunne du finde på det, hvis du var nervøs? Jamen, det synes jeg virkelig, jeg synes, det er ret grovt. Har du oplevet, nogen har tjekket din? Ja. Hvordan reagerede du så? Jeg sagde, det synes jeg var lidt barnligt. Jeg tror, jeg blev mere bare sådan skuff over mistilliden. Mm. Hvis der er noget, du har, som du er tvivl om, så spørg mig. Jeg skal nok være ærlig. Mm. Hvis jeg gjorde et eller andet, som viste sig, at jeg var et andet sted hen, end at være i det her forhold, så ville jeg være ærlig og sige det, fordi så skulle jeg ikke spille din tid. Ja. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Oh ja, det har jeg. Hvad har du lagt op? Hvad har jeg ikke lagt op? Et lille billede i spejlet, eller en sangtekst, man har skrevet, eller et lille digt. Der er mange. Jeg tror, at flere gange, så er det kommet et digt en gang om ugen, hvor det har været møntet mod bestemt person. De fleste ting inde på din profil er faktisk til bestemte kvinder ude i verden. Det er det. Jamen, jeg fandt ud af, at jeg skal stoppe med at lægge min digte op på, fordi det blev lidt for direkte og sådan lidt for desperat. Tror, folk, de kunne fik du så nogle reaktioner fra de der kvinder, som de var henvendt til? Nej. Så det virker ikke? Det virker ikke. Don't do it, Emil. Lige meget, hvor desperat du er. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en bestemt person. Hende, min kæreste, der slog op med mig første gang, der kan jeg huske, at jeg tog ud med de der drenge der, da de havde ringet, så tog jeg, og så klippede jeg en handkam. Så jeg klippede ligesom en handekam og tog i byen. Så det var på en eller anden måde et råb om opmærksomhed. Ja, det tænker jeg. Ja, det virker sådan. Ja, så det vil jeg sige, jo, det har jeg. Og så her til sidst. Jeg har aldrig beholdt et fysisk minde om min ekskæreste. Jeg havde en tatoveret, men det har jeg ligesom fået lavet over. Det har du fået fjernet? Jeg har bare fået tegnet noget over, men det ligger jo derinde et sted. Ja. Min ekskæreste, hun har lavet sådan en bog om os til mig i fødselsdagsgave. Ja. Og skrevet sådan 5 sider om første gang, hun mødte mig. Og sådan skrevet hendes tanker ned om det. Som jeg var virkelig glad for, da jeg fik den i fødselsdagsgave. Ja. Men det tror jeg, efter vi slog sådan bare ligget, jeg havde ligesom ikke tur at acceptere, at den var der. Så den ligger der stadig? Ja, jeg har kigget, nu læst, det var meget hardt at læse den igen, sådan, efter man var kommet over det, og var sådan, du sidder og sårbar, ligesom jeg er. Ja. Du har været vildt frustreret i det her, og alt sådan nogle ting. Ja. Det kan jeg jo læse lige her på de her 5 sider. Emil, tusind tak, fordi du ville være med i 112 for knuste hjerter. Tak fordi jeg måtte. Hvordan var det? Det var godt. Det var fedt. Det var nice. Det var virkelig... Jeg har siddet lige fra da jeg satte mig, har jeg siddet og haft det virkelig varmt. Og været sådan, puh, er der varmt. Men jeg har været så meget inde i den her samtale, jeg ikke har taget min hættetrøje af. Og så har jeg tænkt, ej, nu tager jeg min... Men så har jeg sådan, nej, det skulle, jeg kan sgu ikke stoppe den her samtale. Så jeg har været... Jeg føler, at det har været... We have been in it. Ja, det har været nice. Det føler jeg også. Ja. Jeg føler, at det var en rigtig god samtale. Jeg har virkelig kæmpe fornøjelse. I din måde. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.